إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. نكوسينكم تعالى الله سبحانه وتعالى pamoja na kuihusia nafsi yangu. Ndugu zangu wa Islam, tufahamu tupo katika masiku yanayohitaji tauba na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuomba msamaha na kukithirisha katika mambo ya khairi, ikiwemo kusoma Qur'ani na masala ya sadaqa, ili moyo uelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo ambalo linakuja hapo mbele yake. Kwa sababu tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea njia mbalimbali ambazo ni sababu ya wewe na mimi kusamehewa madhambi. Kwa kujua Allah subhanahu wa ta'ala kwamba waja wake wanamkosea sana na wanamtendea madhambi mengi makubwa na madogo usiku na mchana, kafungua milango na kuweka nafasi ya waja wake kurudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wasikate tamaa. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Msikate tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasamehe madhambi yote, lakini kwa masharti ambayo yanatajwa. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Miongoni mwa njia hizo Allah subhanahu wa ta'ala akaliweka jambo la funga, as-sawmu junna, kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, as-sawmu junna wa hisnun hasinun minan nar. Funga ni kizuizi na hisnun hasinun minan nar, na ni ngao madhubuti na moto wa jahannam. Funga ni kizuizi kinachoweza kumzuia mtu na ni ngao inaweza kumkinga mtu na kuingia katika moto wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala akaiweka ibada hii, achilia mbali kwamba kuna mafunzo ya sunna kufunga katika masiku mbalimbali, lakini akaiweka kuwa ni fardhu. Mwezi mzima mtu anafunga kwa sababu ya kuitengeneza nafsi yake, la'allakum tattaqun, baada ya kumalizika Ramadhani aonekane mtu amebadilika na amekuwa katika kuelekea na kuacha yale aliyokuwa anayafanya katika maasi ya siri na ya dhahiri. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika maneno yake yaliyothibiti akawa anahimiza watu kufunga na watu kuchukulia Ramadhani kwamba ni sehemu ya kufuta madhambi, si sehemu tu kwamba mtu sasa huyu kwa sababu yeye ni mroho atapunguza kula, au huyu ana maradhi fulani hali sana yatamfaa sana ya Ramadhani. Hapana, imekuja kwa lengo la watu kuitengeneza mioyo yao, na ni sababu ya watu kuitakasa mioyo yao na maasi na kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Na amepata hasara mtu ambaye Ramadhani imemdiriki na ikaondoka hajasamehewa madhambi. Ndio utaona kwamba ni sehemu kubwa ya kusamehewa madhambi, kiasi ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Malik ibn al-Huwairith an abihi an jaddi radiyallahu anhum anasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda katika mimbari siku moja katika daraja ya kwanza, faqala amin, akasema amin, thumma raqa atabatan ukhra, kisha akapanda katika ngazi ya pili, faqala amin, akasema tena amin, thumma raqa al'atabata thalitha, kisha akapanda katika ngazi ya tatu, faqala amin, akasema amin. Kwa hiyo amesema amin mara tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadaye akawaambia masahaba kwamba atani Jibril, amenijilia mimi Jibril, faqal, akasema ya Muhammad, akasema ewe Muhammad. Jibril anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ewe Muhammad, man adraka ramadhana, yeyote ambaye ataidiriki Ramadhani, falam yughfar lah, na hakusamehewa madhambi, faabadahu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akamweka mbali na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Fakultu amin, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, nikasema amin. Na katika riwaya nyingine imekuja, raghima anfu rajulin, imeramba mchanga pua ya mtu ambaye amepata khasara na amedhalilika na kuangamia, mtu ambaye dakhala alayhi ramadhanu, imemwingilia ya ramadhani, kwa maana yamemkuta yeye masiku ya ramadhani, yupo mzima, si msafiri, kwamba ni mtu ambaye anaweza kufunga. Thumma salakha, kisha ramadhani, thumma intaha, ikamalizika ramadhani, kabla an yughfar lah, ikamalizika ramadhani kabla yeye hajasamehewa. Ramadhani imekuja na ikaondoka, yeye hajasamehewa. Mtu huyu amepata hasara na udhalili mkubwa, lakini hili linahitajia mtu kuanza maandalizi mapema. Hivi sasa si kwamba unafanya mara ya mwisho, kwamba utazini mara ya mwisho na utaiba mara ya mwisho na kudhulumu, halafu Ramadhani unarudi kuwa mtu mwema muongo mtupu, na baada ya masiku machache kumalizika warudi tena katika hali yako, kwa sababu ni muongo. Wa'lamu anna Allaha yahulu baina al-mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun, na hakuna anayemdanganya Allah subhanahu wa ta'ala, anafahamu katika moyo wako kwamba wewe si mkweli, waona tu mazingira fulani, lakini wewe si mkweli, na Ramadhani ikiisha leo utarudi tena. Kwa hiyo itengeneze nafsi yako kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani imanan ay tasdiqan bi fardhiyati, akiwa na iman ya kwamba imefaradhishwa Ramadhani, ni faradhi, akiamini kuwa ni fardhi, ni lazima yeye kufunga. Wa ihtisaban ay intidhara thawabi Allah ta'ala, na akisubiria na kutaraji malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mimi ninafunga natarajia kulipwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, amesamehewa madhambi yote yaliyotangulia. Kwa hiyo Ramadhani inakuja ni sehemu ya sisi kufuta madhambi, lakini yataka maandalizi hivi sasa, nafsi yako uiandae. Watu wangapi inawakuta Ramadhani hapa na hajasimama tarawehi kuswali? Wangapi Ramadhani iliyopita wamekosa siku ngapi kwa sababu za upuuzi tu, mtu akusimama kuswali kiamu leili na wala hajasoma Qur'ani, hajamaliza hapo hata mara moja hizo juzuu 30? Wangapi? Kwa sababu nafsi yake hajaiandaa katika hilo. Lakini lau kama angekuwa ameiandaa mapema hivi sasa, akawa mtu kitabu mara zote anacho, kitabu cha Qur'ani anasoma, kweli katika Ramadhani ana uwezo wa kukisoma sana, kama wanavyosema baadhi ya wanafunzi wa Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, wanasema kwamba al-Imam alikuwa mwezi wa Ramadhani, unamalizika mwezi wa Ramadhani, anahitimisha Qur'ani zaidi au kama mara 80, siku 30 zikimalizika, wewe hata nusu ya msahafu wala robo hujafika. Na mwingine anasikia tu kwamba kuna surati al-Baqara, kuna surati al-Imran, hazijui hata ukimuonyesha. Na Ramadhani nyingi zimemkuta, kwa sababu watu wamezama katika ulimwengu na wanayajua mambo mengi katika dunia yao, na maneno mengi wanayo, na wanajiona ni wajanja, kwa sababu wanajua mbinu za kupata kula, lakini hawajui mbinu za kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na msamaha wake, kwa sababu ya jahali walionayo na ujinga walionao wa kutojua maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an, na kutojua sunna. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anawakemea washirikina, anawakemea washirikina, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha, lakini aya inayofuatia akawakemea, afala yatubuna ila Allah, je hawatubu hawa kwa Allah, wa yastaghfiruna, na wakamwomba msamaha. Kwa maana Allah anawapa amri kwa sigha ya istifham, lakini ni amri kwamba tubuni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, namwombeni msamaha, wallahu ghafurur rahim. Na sisi tusiwe tukaingia katika aya hii maneno tunayasikia na masiku yanatukuta na misimu mbalimbali ya kusamehewa madhambi. Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, ndugu zangu wa Islam, katika sehemu ambayo watu wengi wanajisahau kutubu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wanapokuwa peke yao, na jambo hili watakuja watu siku ya kiyama wamehasirika na kudhalilika kwa sababu ya kujionyesha ni wema mbele za watu, lakini wanapojitenga peke yao wanakuwa ni waovu. Na kujitenga peke yao inawezekana katika majumba au katika watu wanaofanana nao, au kwa wakati wa sasa mtu anaweza kujitenga hata na simu yake tu, asizingatie kwamba hapa mimi sionekani, anaona yeye haonekani, lakini hajui kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anamuona. Hapa mimi nimejificha, watu fulani hawanioni. Yeye anaona akionekana na maustadhi ndio itakuwa dhambi sasa, lakini akionekana na watu wengine si dhambi. Kwa hiyo ataogopa kufanya jambo kama hilo akimuona fulani, lakini ikiwa hayuko fulani yeye hatafanya, au yuko maeneo fulani. Haya ni katika mambo ya matatizo, ndugu zangu Waislamu. Wakati huu tukiwa tupo katika kutengeneza mioyo yetu kuelekea katika jambo hili la funga iwe sababu sisi ya kusamehewa madhambi, lazima tulizingatie hili. Ni kweli watu wanasamehewa kila usiku wa Ramadhani, wanasamehewa, lakini tulizingatie hili, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Thauban akalitaja jambo hili, ambayo kuna watu katika umma wake watakuja siku ya kiyama wana mambo mengi mema wameyafanya kama Jabal Tihama, mema mengi, lakini siku ya kiyama yote yale waliyofanya yatakuja habaan manthura, kama vumbi tu lenye kupeperushwa. Watakuja kwa siku ya kiyama, na hizo funga kweli zipo, tutafunga Ramadhani, funga nyingi, hija ziko na mambo mbalimbali, lakini siku ya kiyama zikija itakuwa ni kama vumbi la kupeperushwa. Masahaba wakamtaka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sifuhum lana ya Rasulullah, tusifie, tuelezee watu hao ili tusiwe kama wao. Alla nakuna minhum, tusiwe katika miongoni mwao, tuambie ni watu gani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaambia, ama innahum ikhwanukum, hao ni ndugu zenu, ni ndugu zenu. Wa min jildatikum, ni jamaa zenu, si kwamba ni watu wa mbali, ni katika watu wenu. Na wao vile vile, wa yaakhudhuna min al-layli ma taakhudhun, na wanaswali usiku kama mnavyoswali nyinyi, wanafanya ibada za kheri mbalimbali. Walakinnahum aqwamu, lakini wao ni watu ambao idha khalau bimaharimillahi intahakuha, wanapojitenga na mambo ya haramu ambayo Allah ameharamisha, wao wanayaingia na kuyafanya, kwa sababu wanajiona wapo kando. Kweli watu watakuja na mema mengi wameyafanya, lakini katika tauba, ikiwa watu watazembea kutubia na watu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanapokuwa sehemu ya peke yao hakuoni mtu, lakini jua Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuona. Allah Raqib anakuchunga wewe na kuona kila sehemu, na Allah Subhanahu wa Ta'ala hakifichikani kwake yeye kitu chochote. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atakileta kila kitu, atakihudhurisha na itaona nafsi yale ambayo umeyafanya, yale ambayo imeitanguliza mikono yake yako mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mtu hana kukimbilia, atakuwa anatangatanga, hana la kumweleza Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo naihusia nafsi yangu na kuhusia ndugu zangu Waislamu katika tauba, miongoni mwa mambo ambayo ya kuzingatia sana, tunavyoonekana mbele za watu na vile vile tunavyokuwa sehemu za peke yetu, tuwe hivyo hivyo, turudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala taubatan nasuha, tauba ambayo imekamilisha masharti. Mtu ang'oke katika maasi, ajute kwa yale aliyoyafanya, aweke azma kwamba hatorudi tena, na afanye hivyo lillahi ta'ala, ikhlasan lillahi ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kumtakasia dini yake, asifanye kwa sababu nyingine, na hiyo ndio taubatan nasuha kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kwa hiyo hii ni natija baada ya mtu kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum, Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza katika pepo yake kwa sababu ya kurudi tauba ya kweli. Lakini kama kutakuwa na tauba na ya uongo, basi fahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu yaliyo katika nafsi yako. Wa'lamu anna Allaha yahulu baina al-mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun. Hakuna yoyote unayemdanganya. Nasalullaha yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.